قربان دې باندې دې سم کړو دا بیان کې دا سم کړو نه شه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائی عزتمندو الحمدللہ دسار نتاسو تردی وقت پوری ناسی داناستمو اللہ رب العزت پخپل دربار کی قبول و منظور کا و شکر و باسی جماعت کے ناس ہوئی کہ دل تنوئی نسار نبترکور کے ناس ہوئی قبل زی بناس ہوئی یا با دکان کی ہوئی یا با پٹی کی ہوئی تاسو ګورئ زموږ دا زمیدار رونه د سار نه ستاسو دی ناسته پورې سکے تر مازیګره بلو کوي کوي که نه کوي او ملازم پچا نه اړي لوواله مازیګر پچا ملازم اړي ځکه دا هغه مخلص شه پروت دی تاسو تاسو ګورئ پچا ملازم ورنه راوي دا سمو آئے چګنې دا کوم مولانا صاحب بیان جوړ کړې د پاره ناس یو نه دا ناس ته خالص د چا د پاره د الله د پاره وي لکه څنګه موږ تاسو په دکانونو کې ټول مرد سار نه تر ما خام ناس یو پټو کې ناس یو باز خلکو د سکار نه نو په کور او جره کې ناس وي خدا غ ناس ته ملازه پچانا لای دغشان بد الله پکور کی کینای او د دین په خاطر به انتظار کوي او په دې انتظار باندې زما عزت مندو زمونږ استادو قبر او اخرت به جوړيږي ځان بد دین واره کې نازک کوي نه فهم وکړه کله زمونږ د عوام راشي نو په جمعات کې ځان لمنو بغوزه وای نزو ولا کله د خوشطبيته نوام چې تلو کې نو پکې در لجور شا پورې تړلې که بابوزه ورته څوک وای لکه څنګه آلته چې تاسو نازک نه پچا ملازی ناړه وای دلته دا ناستم دی او مالک او خالق د پاره دا نو شکر او باسي اې دمو د आवाज رونه بهر ملکونو کې وي نو چې هغه راشي د رشتہ دار او والدین ته تاسو کوي وای کار دې څنګه وای ډیر ښه کار مې دی خو ورته نه راکې خفای کې نه خفا نن متاسل په کې دام درکو عمر دې یو ګنټه ناس وای دا وګوره تاسو چې څومره د الله دې کور کې ناس یې دا الله مل مانی یې ندام المستعام مختصره خو حدا کوګده مخ خره دا علما ناس تي مسجد کې ناس سره دې چا مل مله او الله ملائکه تو دا زما مل مانی زما په دې کور کې ناس تي او تر سوچ ناستی نو دو دعا گانی ولکوی اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہو یا اللہ داستا پکور کی چستا مل مناستے بخنا ورتو کی او پدبان رحمو کی نتازو لو ہم کسار نتالے اسڑے ہوئی تر سو ناستی پیسی بدربانی نو لب قسم دې کدش په امر سره لاړې ته وی چې یو هفته کده پی سي نو لیکل نو زما سره کار دې چې زب سار را سره رحمتونه در باندې راوړي او دا یاد ساتي د اخرت دا خبرې ټوله د غیب سودا ده د اخرت ټوله خبرې سړي دا د غیب سودا ده ټوله خبرې دلته سودا ټوله د غیب ده د الله حبيب قسم خورلې وې زما دې الله په ذات قسمي که یو ډک ډوکې چاله په دې ډومبي صفو په وختي راتلو کې ملاوي دي نوم بټول خلک دغه شې نیوي کړه وې دا الله په ذات عالیه مې قسم وي سيد العالمین صلی الله علیه وسلم وې که یو ډک ډوکې چاته ملاوي دي په ډومبي صف او په وختي راتلو نو بیا هم د خلکو کتارونه جوړوي الله حمد انا استغفر دربار کې قبول او منزوره کنه پچا هو ملازنه وروي کنه یو ځای مونږه ماشومان ختمو ناډې روغت شو اسنا غشان غرو لکه نو چې ختم شو نو بعد خلکو وي مبارک مو شه مبارک یو بشر پکې وي د ختمې دوه مبارک شه دغه خبره وایي نا سينه بازه پکې تاسو وایي چې د جلسې د ختمې دوه مبارک شه نا وګور جولای کې څه شی وډی نه د دین ملازب په شانه راوي بعض خلکو د نبی علیہ السلام په زمانه کې ایمان روړ بیا به د الله په حبیب ملازی اړولې الله وی یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنو علی اسلامکم الہ العالمین وی زما حبیب اسلام روړوس په تا ملازی اړ ورتوای په ما د ایمان او د اسلام زبادنه مکوي د الله دربان رحم او کرم شوه چې خپل کور ته راوستي شکر وباسه چې دې خپل کور ته راوستي دا پته لګی نا چې کما ورځ او کما ناس تب د قبر د کامیابی سبب جوړيږي ماشاءالله چون کې دا زموږ یو دینی مدرسه ده او دې کې ماشاءالله طلبه او طالبات سبقونه وای دې مناسبت سره ما یو آیات مبارکه ستا شروعات دی ولستو دا آیات وی ډیر د امید آیات ته خو جتا سورته سوچو کوي الله وی زما بندگانو دا خبره ذهن کې واچوي کما سره چا سکس مشر کو شریک جوړ کو نزور دا خبره نه معاف کو او د شرک نه علاوه سمر لولی گناهونه ای زما بندگانو کو تاسو کوي نو که زما خوخه شی بلا توبه به درته معاف کم او که می خوخه نشوا نو داغی په مقدار او اندازې به سزا درکم الٰه العالمین هر گناه معاف کای خو شرک نه معاف کای خدا خبرم سوچ کی راولې دا شرک الا نه معاف کای چې العیاذ بالله او نارینا او زنانه شرک وکو او د شرک په عقیده مړ شو نبی نه معاف کړي کيو سره ژوند دی او ناری نه زنان ژوند دی دا او د ناپوهي د وجنا داغي نس شرکيات او کفريات سرګن شول او دې توبه باسين او الله د هر چا توبه قبلي کفر نم توبه قبليږي د شرک نم توبه قبليږي خو کيو سره په حالت شرک کې مرش نه اله العالمین نه معاف کړي قسم دې کدا ټول انبیاء علیهم السلام د شفاعت د فار د الله په حضور کې راشي او مې معاف کړي د غشن د کړل الله قران کې وایي فما تنفعهم شفاعت الشافعین. یو سړی چې د شرک په حال کې د دنیا نه لاړو د تمام دنیا شفاعت کوونکی عبادت سفید ورنکی. یو سړی ک دنیا کې د شرک په حال کې لاړو او یو ژوندې پیغمبر ورته دعا غواړي داغ پیغمبر دعا وخ کې تویولم د مشرک بارک قبول نهي. د الله حبیب سمر مودا د ابو طالب د فار دعا غانې کولې د برن الله پیغام رولي ګلو یو لسم پارکې ما کان للنبی والذین آمنوا ويستغفروا للمشرکین ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إله العالمين ويشان ندي زماد پیغمبر دشان سر مناسب ندي ده یو مومن ده شام سره مناسب نی چې دې د مشرک د فاره د مغفرت دعاګانې کوي ځکه الله فیصله کړی الله وی ز شرک نه معاف کو. الله دې موږ تاسو ټول د شرک نه وساتي. او افسوس دا ده تاسو نه خوش نیم خبر اکثر چې چرتلاړ شم نور مسائل سره یو دا مثلا خلکو نه تپوس کو وان د دي عالمانو طالبانو نه علاوه په پدې عوامو کې کم سړې لاس پورته کی جوړي چې زه د شرک تعریف کولې شم. ها بھائی د دي علماو طلباو نه علاوه په دې عوامو کې بسوک لاس پورته کی چې هغه وي زه شرک پیژنم او د شرک تعریف کولې شم. جڑا مقام دې کړه اے او شی جی پی جنے نو زان بتے سنگو ساتے تازو بکتی دی پسترگو خواہ مشر سڑے پوہ سڑے جی مار سائی کی نو لرگے سائی کئی وی جی مڑے کم او ماشون کلے دا مار سر لو بھی کئی اے پی جنی نکنا لوی سڑے جی سپیو گو ریزان تے ساتے اے ماشون والا کلے لاس پخلکی وردن نکئی ودا سبر دا جڑا مقام دے چی مونگ دے اسلام پکور کی پیدایو دا مسلمان پکور کی پیدایو او شرک نہ پی جنو او چی تاسو یې نه پیژنې مونږ کور کې دا مهندې خویندې به سو پیژنې. او دا مو مقیده ده چې الله سره معاف کوي خو شرک نه معاف کوي. نو سمه خو دا ټولو کې اهمه خبره ده نه ده چې نن مونږ د شرک تاریخ زده کوو په خبره ده کنه. ګوره د شرک زموږ د عالمان ناستی دوه قسمه تعریفونه لري. د دې مسلمانانو د شرک نه ډېر لوی نفرت ته پیژنې نه ویلګه ته خبره وایي پیژنې نه چې اوسه پیژنې نه ځان بتی سره بچو ساتي. د شرک دوه تعریفونه دی او چې دا ټول یاد کړئ او په بچو یې یاد کړئ په دې ځړي ولي کوي خو هغه راکړه. یو زما عزتمندو د شرک تعریف دا د جمله عبادت د چا حق له جمله عبادتونه د یو الله حق ده. دغه عبادتونه ما سیوا د الله نه بل چا ته کول کاونه دا ک غټه دا ک بوته ک اسمان ده ک زمکه دا ک ولی ده ک شهید ده ک مړ ده ک ژوند ده دې ته شرک وایي. دا بدلیا دی اسانه خبره ده زموږ کلمې معنی دا ده کنه لا اله الا الله مانا دا د نشت د بنده عبادت او بندګۍ لایق مستحق او قابل سیوا د الله نا سیوا د الله نه بل څوک د عبادت او بندګۍ مستحق نه دی. د جمله او عبادت مستحق څوک دی؟ اوس دی عبادتونو کې زما عزت مندو دا عبادت لفظ یو جامع لفظ دی. قران جوامع الکلم ذکر کوي. زمون پښتانه وای په کوزه کې سمندر بند دی لفظ عبادت ذکر کړي. ورته موږ چې مسکو درې ګو دی عاجزۍ سرو درې دوله عبادت وای دا سر چې ټیټ کو رکو ته عبادت وای دي سجدی ته عبادت وای طواف ته عبادت وای غیبانه حاجتونو کې مونږ الله را بلو چې الله را ورسېږي مدد مې وکي بیمار مې خکې دا بل د عبادت نچوڑ خلاصا او مغز دے د دې جمله او عبادتونو څوک مستحق دے یو الله مستحق چا کما سیوا د الله نه بل چاته دا ټول عبادتونه وکړ یو ورته ټول نه کول خو یو عبادت وکړو ندی ته وای شرک فی العبادت که زموږ د مسلمانان پویږي چې دا د قبر او د ونی نه طواف کول شرک دی نو لی به کولو په خاله تاسو ګورئ زموږ دی عوامو بوي چې د فلانی شهید او ولی د قبر نه په یو ساو پیری وګرځي یا له بده حاجت پوره کی یا دې در لکنه دا الله دې تاسو مو ټول حج لګوزي که څوک د الله د کور نه یو پیری وګرځي دو نو دې ته طواف نه وای و پیری چې مکمل کې نو دې لسوي و پیری چې مکمل کې دې له طواف وای دا د قبرونو نګیر چا پیر ګرځیدل د بزرګونو نګیر چا پیر ګرځیدل دې ته عبادت وای او عبادت د چا حق دی دارنګ زمای عزت مندو دام د عبادت یو قسم دی چې حاجت روا او مشکل کشا څوک دی اوس ګوره ګټه پزانوال چې مان ابا باد او تبلری کوي خاورې سټل قبرونو خاورې خلک سټي او ماشاء الله دا غزړې خبرې در لکو مرګري پوه دی خدا غزړې خبرې نه دا وسړې را یادې یو بل سره دغه ته خبره وایي اهم خبرې زما عزتمند دی ایمان او توحید خبرې دی خاورې بد خلکو په مال کې سټلې خاورې به سټلې جاروګانې به پزان والے وسن ګور ډېر ناپو هشتا زنانا او نارینا چې هغه د خپل مرادونو د پاره درگاهونو تزي یو د شرک دا تعریف دا به یاد لرای څوک به اوسوي دی عوامو کوس خو یا شو در لګنه کوسب نی او یو سره د شپیا یو مرګری سره خبرې کولې نو بیا یې ریته کور ته نشوتلې ناغول ما به تر کوره رسه ناج تر کور اور رسول کور ته دنه شو دروازه بند ک ناغول اوس بزی ناغول ز فکر مکو یاره یو د الله نه پکار را دغه خبره تاسو جوړا غا هغه مرتبه والے اوس در لنه لیا اوس بسو کو ایدا شرک او تعریف بسو کو وای بای دی عوامو کی یاد شو در لکه یاد نو سبق یاد یو بل سره نو چې کیسې کہانی هونو چې زما در لنه ناتونه وا متا سو بجاړه یو بس دوا بو کو بس ختم شو خبره خبره د ناتونو نه دا ګوره د زده کړې دا ز بیا وا خو بیا بدر ناورو شرک دی تا وای جمله عبادت د چا حق دی دا عبادتونه ما سیوا د الله نه بل چا لکول قبل سوک نبی دے ولی دے بڑے دے جوندے دے اون دا گٹا دا دیتا شرک ہوئی اس کو بدر لیا دی کنا دویم تعریف دا دے خدا دویم مالا پکاری کنا چی دا اول سڑے زدکی کنا او یو معشوم یو مشر تا نا تو انو اغولا پیسی ورکوی دا لخوڑر خنا تو نا در دیدو کدی پیزو رو پوس او خورا ناغه چې آ پیزو روپې خوړې بیا راغې بل نه ته برازي نام شرولې واره کلکسا واره کې جام مخکینه کو دی ازم شکایت او تاسو نه چې جام مخکینه تعریف یاد کړئ دویم بدر نه وو ها دویم تعریف زما عزت مندو د شرک ده ده دا ګورې دی ایمان او د کامیابی ټول راز په دې کې پروت ده قسم دې کې اوسره ټول عمر منزل کړي ټول عمر روزي نيسي ټول عمر حجونه کوي خو چې د عقیده د شرک دا زه کم دی دا غزه جهنم نه دی د شرک دویم تعریف دار د الله خصوصی صفات دي هغه ته صفات د خدایتوب وای هغه ته صفات د کمال وای هغه ته صفات د الوهیت وای دا صفات د الله پوری مختص دي چا پوری مختص دي دا الحمدلله او معنا مونږ داسې مکو او دا زموږ د علماو په نسبانه غوره معنا ده تاسو ماشاءالله چې استادانو سره ترجمه کوي نو الحمدلله کوي چې الف لام د استغراق دی او الف لام د جنس دی او الف لام د احد دی. زموږ د مشایخ وای په الحمدو کې الف لام د سره الف لام د احد دی او دا په الف لام کې خپل اصلي معنا ده. زموږ نور الانوار لیکري چې وای ول اصل فی اللام العهد. اصل معنا په الف لام کې صدا نو چې عهد معنا صحیح کی بل په لغو نزی. دارنګ زموږه مولانا عبد الحی صاحب رحمت الله علیه ذکر کړی وای ال اصل فی اللام العهد. نو اصل معنا دا الحمد معنا صدا الحمدللہ صفات د خدای توب د الله پورې مختص دي. صفات د کمال د الله پورې مختص دي. نو د خدای توب صفات د الله پورې مختص دي. دا صفاتونه ما سوا د الله نه بل چاله ورکول دي ته سوې دې ته شرک فی الصفات وایي. لکه مثال په تور هر ځای کې د هر چا فریاد اوریدو والا شوق دی. اتازو کې انسان لکه دو کسانو خبرې شروع کیا به چا په خبره پوي دا د انسان شان نه دي چې دو درې کسان ورته یو ځای خبرې کوي دی د ټولو واوري. دا الله صفت دی. ټول دنیا والا په مختلفو جبو کې ورته جاړي او الله د هر چا هر ځای کې په پټ او په سرګند فریاد اوري. دی ته وی صفت د خدای تو عالم الغیب څوک دی په غیب څوک پوي په غیب پویدون کې یو الله دی. انبیاء علیه السلام غیب دان نه دي. لکه حدیث پاک کې راغلی نبی علیه السلام یو شپه روان الله دې موږ تاسو مدینه منوره ته بوځي. په مدینه منوره کې بعض ازمکه کاڼي زینه دا غې ته حره وایي. نو د مدینه په حرکه اړې ځینې زمکه کې روانو د سپوږمۍ شپه وا ابو ذر رضی الله عنه فرمایي زور پسې پټ پټ روان شوم د دې یاره نشي د الله حبيبي आवाज دې څه تکلیف ورته ونه رسي. نو ایزه د سپوږمۍ په سوري سوري کې تلم د سپوږمۍ د دیوار سورې وی کني وي د الله حبيب رستو قتل وې شو کې ورته پیغمبر عالم الغيب نه دي رستو سړی را روان دي خو پیژنې نه نا ورته وی ابو ذر رضی الله عنه بدا الله حبیب سر روان بدا الله حبیب ورته وی دیږي کی کینا او د دې زینا بخوازه نه چې زو واپس راغلې نه صحابي سوازونه خبره واورې دي. نو اراده او کچ دا خپل زې فریز خدا الله د حبیب وصیت رایات شو جدا زې به فریز نه ودی کی الله حبیب راغه ورته قربان تا او سر غوچا خبره کولی اما سره فکر شو چې تکلیف ملاو نشي زه خو درتلم خو تاسو خبره مې را یاد شوه ویدا جبرئیل علیه السلام راغله او ما ته وی امت ته دی زیر ورکا چې څوک پکې مړ شو او شرکی نې کړي دخل الجنه جنت ته داخليږي. دا اخرجه البخاری و مسلم رحمهم الله. دا البخاری و مسلم شریف حدیث دی چې پدې امت کې څوک مړ شو او شرک نه کړي چرته بزي جنت ته بزي. نو شرک تعریف زمای عزت مند زدک کله زموږ مسلمانانو ګور په بازي کارونو کې لګیا یو خپاغي پوری ګنا دا علما ناشتي وای په عقیده کې د چا ناپوهي عذر نه لري. کته وی چې نه پوي دم نو کته نه پوي دوه وجنه او سره شرک یې معذور نه لري. د نه پوی دو د وژن نه پوی د لوزر نه دی. الله د مسلمان کور کې پیدا کړی علما در تشپا ورځ قران وای. نو دا د شرک زما عزت مندو دو تعریفونه دي. دا به یاد ساتي د الله خصوصي صفات دي. دا صفات د الله پورې مختص دي بل چاله دا ورکول دي تاسو شرک ورته وای. لکه یو کسرا غور د الله حبیب څنګه نفی کړی د الله صفات چې نبی رسول سلام تخلقو منسوب کړی. یو کسرا وی ما شاء الله وشئتا اے د الله حبیب هر غ کار وکي چې د الله خو خشي او ستا خو خشي. نو د الله حبیب ورته وی اجعلتنی لله ندن قل ما شاء الله وحده تا خود الله سره شریک جوړ کم وایا ارغه کار وکي چې आवाज د الله خو خش اېدا الله د حبيب دا خو خوا وکنه چې دا ټول دی ایمان راړي د خو خوا وکني خو خوا نو دا شوشول د الله د حبيب دا خو خوا چې ابو طالب دی ایمان راړي دا شوشول الله وای انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء زما حبيب تا غچا تلار نشي سموله چستا ور سر د زړه مینا دا هدايت کول وال شوق دے کله فرمای و ما تشاؤنا الا ان يشاء الله ستاسو په خو خيو کار نکیږي کیږي بس چې دا الله او د مالک خو خشي نو دا الله خصوصي صفات چې موږ تاسو په مخلوق تقسیم نکو دا الله خصوصي صفات ګور دا صفات بیا دي دا ټول قران د شرک د وضاحت لپاره راغلي چې موږ تاسو په دې غشاند کنه ده دا ټول قران د توحید بارکې ده حافظ ابن قیم رحم الله یو لوی عالم تیر شوی او د لوی تصانیف خاوند دی اغا او داوی شیخ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحم الله زمون مرقات کے مولا علی قاری رحم الله و کانا من اولیاء هذه الامه دا د دې امت په لوی اولیاء کې حافظ ابن قیم رحم الله فل قران كله فی التوحید قران ټول د سبارک لري د توحید بارک لري او د شرک د رد بارک لري دا خبرې به پیژې نه چې دا الله صفات دا الله پورې خاص دي بل چاله به نه ورکه لکه په غیب وسوب پويږي ها اوس کدي صفات باندې مونږ پوي شو تاسو په لغه نو خبر مونږ کولی شغلاو شي نکتوره تاسو په لغه نکتوره په دې نکتورو لو غل معلومي په دې سيزونو غل نه معلومي هتا سو لوام دا عقیده چې رغلا شي پټکار شي او فلاني له پته لګي کڅوک دا داول لري چې ماته د غیب پته لګي د پټ شي پته لګي دا علما ناسیا د اسلام د دایره نه بار کیږي تاسو ګوره قران شریف ترجمه لکې نه ترجمه مکې نه کنه وکړې وای ها وای دلته ترجمه کې مفتی صاحب ماشاء الله ها ا دې ټول د اوس زموږ د دارلو می سرحد یو مفتی صاحب مفتی صاحب قمر صاحب رحمت الله علیه الله دې په عمر کې خیر برکت واچي ناغی لسوکران الجفلانی زی کی او محلتو لپشری کا بیدی نشوا نای او پروگرام شو روکڑے پاغا پروگرام کی یو خبر دام دا چه هر مسجد کی با عالم دین دا قرآن درس کئی ذکر دار فتنی نا دا بچاو سی ذریعہ دا دادا اللہ حبیب بیٹی کا دار فتنی نا دا بچاو سی ذریعہ دا قرآن شریف دے رزوائی ستمندگور قرآن کی اول پاره کې راضي موسا کلیم الله عليه السلام موجود ده پر واره را فاسي دو تري بڑکو او د بلچا محل کې بڑکو مقصد دا و چې دینه بم پی سی والمو او د اثر می ډیر جیدات دتا و مړه فاتشي د موسا عليه السلام مخه له ولاړ ده او د خپل تر د وینو داوی مطالبه کوي او موسا کلیم الله له پته نه لګي چې قاتل خو مال مخه له ولاړ ده د نبی علیہ السلام په زمانہ کې یو منافق غلا کړو سورہ نساء کې راځي اغل راغله دمر شالا کړي د الله د حبیب خدمت کې ناس ته او صفا سوتره صحابه په بدنامي د ابو قتاده رضی الله عنه د تر نه غلا شویو د دې مال تر ویجرو عربی هغه زمانہ غلا شویو کته لاړ نبی علیہ السلام سره د خبرې وکي او چار او لویلی چې فلانی کور کې بیګا خبرین کې دی او دیو پکې بلیدا د منافقان او غکور یادو هغه دمر چالا کو چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم صحابي ته خبرې وکړي او پاکه کور نه دا کورت دی بارکه دازا دمر خفه شو او یې تاوان ما ده زانه ور کړې خو چې سید العالمین ته به داسې نه وي غل ناز دی او رسول الله سره خپل صفائی بیانې نو تا دی وخت کې دی نو کې ولخکاری نو د الله حبیب ته څنګه پته نه لګیدا تاسو دي پښتنو کې یو متل وی فلانې د فلار نه مشر ده دا څه وایي کنه وایي دا خبره صفت د پاره وایي که مذمت د پاره وایي وی فلانې د فلار نه مشر ده یو سړی چې پیغمبر نه مخ کی شي ناغه نه بس کیله کې الله وایي پیغمبر په غیب نه پوي او یو سړی وایي زی معلومو الله قرآن شریف کی وای یا ایها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ایمان والا والله ورسول نه بزان مخکی کینا موسی علیہ السلام ته ترغی پته نه لگی چې الله دا غی معجزه سرګند کړي مړی ژوند یې کړي نا غمړی ویلی چې قاتل لاره او دا الله حبیب تم د غل پته نه لګی دا تر سوچ د وحی پیغام نظر راغله الہ العالمین ورته وی قربان غل خطا سر ناسته او تمره صفائی بیان ای چتی د زام د طرف نه جګړ مار جوړ کړي ولا تکل للخائنین خصیما زما حبیب د خیانت ګورو د طرف نه جګړې مکوا نو غیب دان سوک دے پا غیب پویدن کے سوک دے صرف او صرف زما عزت مندو یو اللہ رب پڑی سکتے دیدی عقیدی صفائی وکی گی دا قرآن شریف پناس تبانے او دام ماشاءاللہ دا طلباء و طالباتو دا فارغی دو دا غید بازی دا رجو دا ختمی دو سلسلہ کی مراغلی ہو ایزی او خبر حرزے کی گم او تاسو لما ما دزل در دعا خپل کلی کې خبر تاوام معلوم وی کنه نارینه زنانو شمیر بم درته معلومی اګه در لنی معلوم نوټونو والا نه تاسو کوي بدل نظر سره وای چې دې کلی کې دومره خزی دی او دومره سړي دومره سړي ستاسو د خپل کلی خبره برا سره کوي ستاسو په کلی کې چې کم عوام نارینه زنان دي پدې کې څومره کسان دي چې په کتاب الله پوي تاسو نو عوام بلا سوچته وای نش درجه کې لیکره زمون عوام په کتاب الله نه پوي یو خبره درلله ها دا به در نظر خبر یو ورو زمون عوام نارینه زنانه په کتاب الله نه پوي دغه خبره دا په دې نه پوي دو خفم نه یو او چې په یو شي خفانه تر مرګ غیله اراده نه مون په کتاب الله نه پوي پدې نه پوي دو خفم نه یو غره دا علما ماشاءالله په درزونو ناشتي یو عالم دی وای گواہی دیو کی چې زما یو مقتدی جړلی او دا غد دا جړا و جدای چې زه پارس پويګم خو په کتاب الله نه پويګم خو له شي داسې وکړ اوس بدل له شل کسان لا سجد کی سکول پس ارمان کو اے وای کاش یو سو کلا سمې وې وای زه خپل اوره ګلم بس ته به جوار او کې خخا او چې بیا دا غټه کوته کنه لګی نو بیا خو ډېر ارمان کوي مونږ له قران رازم نه پدې نه راتلو خفم نیو چې خفن یو تر مرګ مو اراده نشتا نو داسې قوم د عذاب مستحق ده کنه تاسو لوه په خبره خو ځواب پوي کوي کنه تاسو کې او سړی چې په هر څه پوي خو په قران نه پويږي کامیاب ده که ناکام ده او یو سړی په اسن پويږي خو په کتاب الله پويږي قسم به مون په هر څه پويږو کنه پويږو نو صرف د الله په کتاب پر پويږي زموږ امین دي خوین دي مواوري دای په خو کالو پويږي په جامو پويږي په خ بنگله پويږي خو کنه پويږي نو د الله په کتاب پر پويږي تاسو په کارولو ریبل پويږي په خرصولو اغستو پويږي تر دې چې باتینګړ او ټماټر او دا خاو بد پیژنئ کنه پیژنئ نو کتاب الله نه پیژنئ او قسم دې کو پدې خفه بيو نو سمو خیال له دینن جلسه کې بسو وای چې زد الله دې کتاب سره رسول حکم کو صحیح صلح لا سجد کوي چې څوک صحیح صلح کوي یو راځي نه پکې څوک لا سجد نه کوي اتا سو نام ګره قبلي په لمو مخ دي دماغ ولا شهدا تاسو لټول څه دي مخ دي او د الله په کور ګټو نو داس کې میرا وعده مو کوس دي الله د دې وادي توفیق ورکړي یا الله دې وعده وکا دا وعده پوره کړي خپل کتاب لیکي له باقي وګوره داسې دوستي د قران سره جوړوي چې تر مرګ به کتاب الله نه پریږي دا کتاب بس تکوي قسم دی وي اقبال دا زمونږ دی رور دی اقبال سیف شیرونه وي و اقبال مرحوم په یو مجلس کې ناست و او غنا مجمع جوړول پدی تپوسونه کول چې په دنیا کې ټولو کې مظلوم ترین څوک دی. نو یو شخص را پاسې دی په ټوله دنیا کې مظلوم حضرت عثمان رضی الله عنه. نو اقبال سیوی چې خبره دی درسته ده مظلوم ده خو په ټولو کې لوی مظلوم نه دی. بل را پاسې دی حضرت حسین رضی الله عنه مظلوم. نو اقبال مرحوم وی چې مظلوم خو ټولو کې لوی مظلوم نه دی. وای چې څومره خلک باسي دل په نفي کې وای جواب ورکول به ول خلکو ته خپل وایا نه یې ورته په تمام دنیا کې د ټولو نړۍ مظلوم کتاب الله دی لیکن په ټوله دنیا کې د ټولو نړۍ مظلوم سره قسم دې دغه کتاب راځي نه ما کې براشي څنګه هدا سي چرته شي چې موږ چاله نو ورزي او هغه موږ مې وکو کتاب الله چې نه درځي عمل به کم ځای نه راشي. یو سړی حج له لاړ دې د حج مسلی نیز د کړی او په اجره کې تاسو ورغاړو ځای او د حج دی مبارک شاغه حج پیږي چې فرض پکې چته واجبات پکې چته پیږي په خبره باندې د غشان زما عزت مند نن کتاب الله زمو سینو کې نشتا نن زمو کور کې نشتا نه چې پسینه کې نشتا کور کې نشتا ملک خراتل داغه نه پس مرتبه دکنه نذیره پار فکر منشئ او دیده پارا گردی پر او گران زمون دا علماء دیو بند زمون مشر شیخ الهند رحمت اللہ علیه ویجی دا جیل نروو تو نو دا فکر روڑا چه دا امت بان زوال دا دیو جنده من دا اللہ کتاب پا اتفاق و اتحاد بیش ایتا زوستو لماوی شرک ستا وی نو چالا سوچت نکو کن نو کوئی ویندو و کافر راگ او تیو مسلمانه نو سنگو بی مسلمانه اغه مسلمانانو د یو مسلمان دین دو غلا له غندو مسلمانانو دین دو غلا له لاړو نو چې کور ترال به ویره یو کار را نیمګړې پاتې شامر ګور ولويس وی مسلمان منو کو وګړي په خبره باندې نو شرک پی جنونه لزمون کې هندو او سکه مسلمانيږي دا هغه غټه مسلمانی دا چې پسپینه ګیره زر زر سناتاو وګړي په خبره باندې دا عوامو بس مسلمانی دا چراجه چې په زر تر زر متنفر شي چې یو تختی د اسلام نه پرګې په خبره باندې نور موږ شرک نه پیژنو بل نه وسوای چې شرک مکاوا قسم دې کده چې مسلمانانو چل موږ ترازی نو دا ګور دا د زړه د درد خبرې مې درته ذکر کړي دا الله باندې غانو دا ملک د علماء و دې دا شکر مکاوا په هغه ورځ زمونږ دا وای دا د علم دیوبند نه فارغ دا ټول مشران زمونږ چې تل نو چرته مدرسې نو نو د بدی د علم دیوبند لري کني دې مدرسې په دیوبند کې سکول نن هر کلی کې مدرسې دا قسم دې که هر مسجد وال ناری نه زنانه دې محلي وي مونږ دین زده کو بل زیلت رولې ضرورت وشتا خو ناشکری دومره دا چې هر محله کې ماشا الله فارغ شوده عالم دی موږ دین زده کو نه دا شان که حال زموږ استاد سوی د زما عزت مندو جلسو جلسونو چغبان ځان موجنی حالات به نورم سکی نور به خرابېږي نور به ظالمان مسلط کی کم قوم چې آسمانی کتاب پریزی ظالم به مسلط کیږي نو کتا سوای چې دا ظالمان دی لري شینن زموږ د حیا سره زموږ غلامان لوبې کوي نن زموږ د مساجد او مدارس او د قران سره دشمنان لوبې کوي موږ خپل کتاب پریخ دی نو سمو خیال له دې سره نه تیار یې کني تیار دا شی دی يهودو سره شو کتا سره سو کوی چې قران شریف کې دی يهودو د عوام او د ټولو نه اولنې نقصان الله کم ذکر کړي د ټولو نه اولنې نقصان د يهود او اهلي کتاب د عوام او د الله او زمو کتاب پریخه پر سوره بقره کې وي او منهم اميون لا يعلمون الكتاب الله او په دې اهلي کتاب او يهود او نصارا او کې عوام دي ور په هر څه پويږي نقصان دار لا يعلمون الكتاب په کتاب الله نه پويږي دا سی مانا دا کنا وی پا هر سو پوئی گی خود اللہ پا کتاب نو پوئی دا دی یهود و اولن مرض قرآن حکیم ذکر کرے معلوم دا شد اولن مرض منتم لگے دلے پا هر سو پوئی گو خود پس نو پوئی الله په کتاب نه پیګو دی وجه نه الله بندګانو دی خپل عالمانو سره کینای دی خپل عالمانو سره کینای ایسه موږ په کې یو دوه بشرانو قران ته وکی راستل ور قران لږې سو کینی نو کزنه واقع عالمم خبره نیمګړه کری جګلم پته ولګي نو یوځه کې یو عالم خبره کولا ویره د امړې په خبر کې د سوال جواب د پار کې نه ادیده کې خبره پرې هوا یا یو امي قبل لوي وي خبره خو دې دې پر روان سره همړې په ناس پرې هو وي دې په خبره باندې او دیو نو چې ملک ورته وي چې نم کنه امت العروس وي دې په خبره باندې ځکه دا ناس خبر کې خطرناکي چې غاستي کړه وي دې ناغه یو امي بل ته وي مړې په خبر کې کینو نو کې ناس ته پرې هو هغه ته ګوره د دین پتا وکړه ځان په دین د الله بندګانو قسم د ګورزان پوي کې یو زين زنار او یو عالم العیاذ بالله قاضی علی شر نو پټ ورته چاټه پیخه وغلا پتن لګي الله دې نه کیستا مولا پرویزه او قاضیانه شو اتا کفر لبوزی رته ور سره کفر لزار ورزه نتا و په دین ځان پوي کړي غسر بزان کند نه نو ورزه نو هغه پټ ته پیخه به مال واورولو محلی والو لیوی داس جگڑی مشورو کری چیسا علیہ السلام جوندے دے وکمبر داس دمرا خبر خوند دا اعلان کی دیسا علیہ السلام جوندن منن ایمان دے داغد جوندن نے انکار کل دے قرآن نے انکار دے زمود مسلمانان وقید دے چیسا علیہ السلام سدے جوندے دے 120 احادیث دے دے بارک راغلی اللہ دے رحم رو ورے پشام ورشاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ پا قبر کتاب لکھلے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح او دا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ راجم کرے او دا آغی بچی اردو کی ترجمہ کرے مفتی محمد رفیع عثمانی دا کتاب غزان لوالے کنا تو گورے زان پا قرآن پوئی کھائی آسے نا چماتا سلوی اغا پټ ورته ټیپی خو هغه خلکو له دا مسلې ورته د فروي مسلې نملان دي کالام کې مسله اصولي و نظام ګره په قران پوری کوي ان شاء الله زموږ د عالمان به تر ته قران خي او تاسو ورته کینای خو هم دا ورته قران ناس ته سره ګره ټولې مسلې حل کیږي قسم دې د نبی رسول الله او د صحابه دعوت خدا او چې قران خولې کړه مدینه منوره ته نبی علیہ السلام هجرت نه کړي او صحابه مخ کې دي ایسه ګول حدیث کې سره غلي مصعب بن عمر رضی الله عنه د قران شریف درس کوله سیکول درس کوله د قران شریف درس په کیسو کہانو خو زمونږه قائد تباشوی په قران بسمیږي پتاوي نی ماوي خمو رسومات او رواجونو بدعت او خړو د الله د حبيب په سنتو به منتسکی زما عزت مند لار به ملاوی دیو جن د علماء او خدمت کی دا درخواست ته چې دای به د قران یو آیات و یو حدیث و ایت ژول ورته کی نه او ان شاء الله تر ورګ بدا سکو لا سوشت کی یا الله دا خپل بندگان دی خپل کتاب لکې الله مونږ دی خپل کی او داسې موقع دی چې بیا مو تر مرګ دی نشو دا وکړي دا الله بندگانو یو د دې مدارس سره مینا او محبت او ساتي زموږ د پښتانه نه دي دا په دین باندې ډېر مشهور دي خصو کمیلی په ممکن دا عوام دې د پاره کې چریدا کمې مون پورنو کو دا نعمت را نه الله وانه دي تاسو ګورئ چې چرته زی په یو یو کلی کې سوره سوره مدرسې دي والله دې د دینم ډېرې کی هر مسجد دې الله مدرسه جوړ کړي خو ګورې زموږ پښتانه موزه مخواخ ده روجه مخواخ ده دیم خواخ دی چه بچه دی عالم و حافظ شی خوبا دین پیسه لگولی خواخ ده بی کنه ده سکه ده ده سنوا مدرسه خواخ ده چه غط مدرسه بی او بچه دی حافظ خوب پیسه پا دین نلگه پولی مسئله خواخی دی خوب چاوالوی چه پا دین با پیسه لگه نو دی سره نلگه نو دا الله بندگانو لده دی خپلو مدرسو طرفت توجه کئی دا گورا اید ممکنی گیو شنیو مانی اورد بی ما زکاة کلم نده ورکڑی اوی قسم دی دوگنی رانا اللہ و باسی بی کئی خبر باری تاسو گورا ورکوائی نو خواب پا بلزه لگی پا مقدمو لگی او پا در جوز لگی او پا نورس لگی یا دا اللہ اید کنی کی دیو موتبر سلی حق سوکنی شو کنی دا اللہ آقا بسو قسم کی دا سی سوک زورا ورشتا چی اللہ حق بازم کی اللہ در نپا بل طرف و باسی دا په دینو لګوي خو هم دا که خو هم دا قسم دې چې چرته زم خفکی گئی با زمون دا علماء زمون دا امامان مدرسین ټول اقتصادی تکلیف سره مخ لري په پښتنو کې داسې په دې ټول صوبه کې داسې زیرا نو خې چې دا هغه مسلمانان خپل امام ته دمر تنخوا ورکي چې یو دو مسلمانان قبلی لمخ کی او وی الله گوا کو تنخوا زمون د امام او د بچو ته کافی ده دا څه یو ځای کول شي چرته پټولو پښتنو کې دا سی یو مسجد راته وخی ها چې دا آغازه پښتانه مسلمانان خپل امام ته دمر تنخوا په جایزي طریقې ورکړي چې یو د سپینګيري الله طرف لمخي او موږ تاسو له شا کی او یو دا گواہی چې دن تکو نو سبب حشر کې مګو چې دا د دې عالم او د بچو ته کافی دا ردی په وګورئ د کافر گاونډي تپوس و الله کوي کنه وکړي قسم د ډېر خلق بدین دو او د سیک او د يهودي گاونډي په سر الله اورتري د دې زناور تپوس وکي کنه وکي تاسو دا وا کی دې شي چې او سره د خپل غوي او د غوا او د میخ او د خري په سر الله اورته ورځي ازنانې د پښو په سر غرزولې وکنا واقعا خوب مورید دي کنه نو که الله دې او زناور ته پوس کوي د یو کافر گاونډي د حق ته پوس کوي نو دا امام خو سمجدي سره کنه ها الله بده دې امام بارک ته پوس کوي اصلي سره نه هم زره سره اجل لاړو کله کله هغه واقعا ذکر کو نا زمیدار سره هغه دې مو سره جمعات جوړې دوی محراب نه زیرا له وختو وې ما ولوي نه درکو وی بیا چې موږ شو راشو مې خلکو لموي چې زه در کوم محراب لا او تاسو برانه کوي چې داول محراب لا زه در کوم وی ټول وی چې تا خو نه در کولې محراب لا زه راکه وی ما ولوي محراب د پاره زه زکه در کوم چې اصلي سړی محراب کې ولاړی نو ټول ګڼ کپا دی وی دې څه خبر باندې وی ما ورته وی اصلي سړی محراب کې پښتنو اصلي سړی د مخ نه لری کړي کار مګوره خو مضبوط کړي پښتانه خو کچا کار نه کوي کنه مقصدی سړی د مخ نه لری کړي گاډه ولاړ دی ډرایور ته شړلې ویلې په خبر باندې دا گاډه ویو الله چې کوم نظام پاغي پر روانېږي نو سمو خیال نه تاسو لوا د دې امامانو مبارک تر مرګ مو چرتا قبله نه مخکوي کټولو بر بشای هدا نه شکرې ده کنه تاسو لوا ها دا نه شکرې ده تاسو ګورئ تاسو په پاکستان کې داسې سړی وګورئ چې 24 غنټې ډیوټي قسم دې کدی او معمولی سړی لوي چې 24 غنټې ډیوټي وکړي او په غټه مقدمه چلے او په اخبارونو کې برازي د امام غنټ څو غنټې ډیوټي ده 24 غنټې چې تاسو داسې شي چې تاسو یو بجې د شپې او 12 بجې مړې خخوي یا یو ماشوم مړ شي او 3 بجې خخوي امام چرته انکار کړي چې ما ټیم ختم نه 24 غنټه د علما کرامو سره او تنخای شو ما اې دې په وګړې خفقینې مې د پښتانه جوجره کې ناس دي وې فلانه وې پرې ده به خوند سره دنیوي به خوند تاسو نه خو او دینی به خوند یا قسم دې ګور داس مو شرمې ګو هغه درل چاوي ما براله پکار دې نو مال چې څه کوئی امام پکار دې نو به تاسو کوم چې صبره تنخوا ورکه استادو چې ورا سره په اتفاق کې کنه ناغه به خوند را له وی 1500 روپۍ وره ورکو دغه خبره باندې تاسو د امام تنخوا چې کله درو درو نصیوار اپ خپل مو د چا شر در چا تیر زره تنخوا او چغي وهای یوم کما یو ځل یو کس را لا غرضوی دی زره تنخوا مې چې میاش تیری کړه باندې قرضې راوړې دي د امام سره قسم ده کې امام په کال کې ډیر زره ویني د امام په کال کې ډیر زره ویني بل دی په لګورای دا غذر لړې را اصلي سړی نه دی د دې اصلي سړی په سبب بټول ورته ځي ټوکه مګړې زماره ناستا قسم دې د کافر تپوس کو پرز د قیامت الله کوي نو د خپل پیغمبر د وارث تپوس پم کوي کوي به کنه به کوي مراسم دا ګور دې علاقه ماشا الله مشر عالم ک الله دې او کافر گاونډي تپوس کوي ک الله دې او زناور تپوس بکای نو د خپل پیغمبر د وارث تپوس وکړي دیو جنا لګدا شو کوي چې مشوره لګاو کوي د خپل امام مبارک دیږي په خبره باندې چې کم از کم دا 24 غنټې د دین کار کوي د بچی دی دې دکان کولې شي مامان دکان کولې شي کنا اے ګوړو کې غار دی او کسره لوي د مونږ کې کې ګوړي خرڅي ویراله خبر او کومري لا لا قسم دې ګوړي خرڅي چې تا ویراله وی دې ګره چې بمني میاش لا بزم په لوګو مسعود نکی ناغ په ګوړو کې پلار او مور او بچیم ساتي او په کومري لا دالمم کولې شي او دې وای ما سوار لسکاله له مخ بیت المال ختم دې اسلامي حکومت ختم دې الله د کلمې والو په جولې کې د ځمواري چولي او ګوري چې راځي سکه بلګ دی بارکې متوجي شي ګنې دا نعمت به الله زموږ او تاسو نواړي دا مدرسې دی قدم په قدم پکې په زورګونو بنات فارغي او ردا سیدا چې ناشکری شي به الله کول لار شي قسم دې به اختیار چې ټکې ایمان چا کی سترګونو وښ کې به دا مدارج چې پکې زر زر وته سو ما شومان سبقونه وي نن شار پراته دا تبلیغ وارونه لته پوسو کوي بخارا کې په یو شهر کې سلور سو مدرسې وي سمره سلور سو نن په بخارا کې زمدا تبلیغ وال لشي قسم دې د دو رکعات او نفل زین ملایږي هغه مساجد نن په خانو بدل وي کدا ناشکری کوي دا مساجد بغوره پدی بدل شي دا علما بدرنا الله والی قسم دې کلمه بدل شي دا تبلیغ والا چې تلار شي او هغه ځکه چې له کلمه نو ورزي دا غي وجدای چې مدارس علما دي مدارس اول کمزه کې چې مدارس علما دي وي زمون سره ډېر تاونه شو خلک دین سره جوړېدل دا الله باندې ګانو دا نعمت دې الله نن دې صبح دروسته د دې ناشکری وکوي ورنه د الله سره د ناشکرۍ ګورې ډېرې سړي ډېرې سزاګانې وي په خپله داسې کنا یو غوډه انصاف کوي چې ربیع ژوند راغزر نن تاسو کو چې تاسو خپل امام له څومره تنخواه ترلاسه کوي امامانو ته ګوردا الله تاسو جوړې کیږي او جنډا غریبانان به سبا سکول لذي سبا به کالج لذي سبا به دکان ته ځي سبا به د پټي کوشش کوي نا پکار دادې چې د 24 غنټې سوي په مسجد کې وي چې بل شغل د دنیا چې د دین صحیح خدمت د مولا عبدالحی صاحب رحمت الله علیه لګو مړو وې دمر اسباب ورل الله جوړ کړو چې د مطالعې کمرې سلور دروازې وي او په هر دروازه کې به بیزار پروت چې مولانا کدي طرف لذي پریشان نشي بیزار باغ طرف نه راغلو واړي ورسوم دا عربو دا علماء چې دومره خدمت کوي سره اسباب دي دغه ته خبره باندې زمونږ عالمان غریبانا یا ور سره کتاب شته یا ور سره نشته ځنې وخت هغه د دی وجه نه پاتې شي چې دای زهنی سکون نشته د بچې نار دې درته پکور کې تکلیف ده دلته بچوږي دي نو حکما حقه د دین خدمت نه کوي د دین د خدمت د پاره یو دا ضرورت ده چې د سړي ذهن بسوي کولاو وی فارغ وی مددی نعمت نا شکری بکوی اللہ مداناس کا پختل دربار کی قبول و منظور کا بچیم را لے گئی او پدی مدرسو پیسیم لگوائی پدی مدرسو پیسیم لگوائی ورم ہوتاو سرخوا کدا پنجاب دے پختانوی پی عذاب نشتا او پا مونگشتا دس وائی کنا ایوانی عذاب ذکر نیشان ترنشا یہ مدرسی سمرا خوشا لی دی یالیمان سمرا خوشا پیو جماعت کی گورا دائی خطیب وی ا د جمعې پر ازرادی او تشهد بوي ا دمره تنخوا ول ورکی چې داغه پکار کړي په هر مسجد د پنجاب کې امام نه د خطیب نه علاوه مؤذن جدا نه خادم جدا نه ماشومان ته سبق کول واره جدا امام سره وای کتنی مودي کني مودي کتنی ازمون په دې پښتنو کې امام به خطبه موي دی به امامتین کوي دی به بانګ موي دی به ماشومان له سبق هم خي دی به جماعت هم جارو کوي او تنهای ټکه نشتا په دې خبره باندې ذاتن خي نشتا د الله نه اوريږي د خپل امامانو مبارکي دا ګوره اصلي خلق دی دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وارثان دي ندی بارک زما عزت مند کوشش وکي الہ العالمین دی توفیق را کی مونږ او تاسو لا او مې دا سړي کنه دی په لګوري ماشاءالله دې مرګرو ډېره خبره را تنشي وي غونې کړه ته تنشي وي چې بس کم دا یو ډېر مقصدی خبره یو کا اے د شری پر دې کوشش وکای کله چې مسلمانانو کې حیا او پردوی کافر په موږ نشي غالب کېده. نن ورځای او کوشش شروع ده د زنانو دوه قسمه پردی دي، توجه برا، یو کور کې دنه یو کور نبار. کور نبار ک زنانه بنا بر ضرورت روزی نو دای بدا سی بورکا پا سرائی چی دا سر نترخ پو پوری پکی پتائی یو دا پڑونی دا رواج ختم کئی سوک بے کور کی ختم ایلا سوشت کئی دا پڑونی چینی مزنانا پکی خکاری او دا رنگارنگ پڑونی دا پا شریعت کی حرام دی سری؟ حرام یو خدا پڑونی ختم کئی دا پختانو دا افغانستان وانو زڑا بورکا مو کتلی کنا ٹول پا کورونو کی دا برکو رواج کئی دویم داسی د عزت مندو چې ضرورت وی نو زنانه سره خپل زیو زنانه بازار للی گئی وا د دې دا حق نشته چې دا بازار کې سودا کوي ځان لبه جامې خوخه یو کالی بخوخه دارنګه د زنانه دا حق دانش چې دا بدی زی نزیو په درگاهونو او په پیرانو بکرسی ککم سړی تپته چې زما دا زنانه په بازارونو کې ګرځي او دا پترگاهونو گرزی او پردو سرو سر خبری کئی او دے پی چپ پاتی شدت شریعت کی دیو سوئی او دا بی خوندی اخیرنی درجہ کبا چی دا فرلان دے بلا درجہ نشتا گورا دیو سرے کا موس کئی دے کا روجی نیزی دے کا حجون کئی دے کا ٹول مر پس اجدہ پروت دے دا اللہ حبیب وی لا یدخل الجنت دیو سوئی د یو سړی و جنت ته د نکی دی دا یو کوشش وکای چې بلا ضرورت زنانه بارونه جوړی کې مونږ یو مفتی صاحب الله دې قبر د نور نډکی مفتی رشید احمد صاحب دا یو کتاب لیکل نه په کې درجی جوړی کړو د یوس نمبر 1 د یوس نمبر 2 او د یوس نمبر 3 نو دا ته مفتی صاحب بیا تفصیل نه وای خبره دا نه په کې درجات هم جوړ کړی بګې ته خبره وای الله دې ټول امت د یوسین او ساتي په دې څومره ملکونو چې کافر غالب شو دا غزه ناری نه د یوسان جوړ شي او امت چې د یوس جوړنی قسم دې که کافر غالب کېږي یو د کور دنه د پردې نظام دی ما تاسو ته وی چې دا کتاب نن په دنیا کې مظلوم کتاب دی زمون په کورونو کې شهري پرده نشته ان شاء الله زما مساله بیانو متا سټول فکر من شي زما امین دی خو اند دی مواوري شری پرده په پکور کرا وله اے دا ستا رور دی هو استاد خزي سکی دا یو غسنه کنه کنه دی او زما تر به زما ماما دی زما د تر او د ماما زوی دی زما خره او راره دی قسم دی چې زما د خزي د پاره پرده دی دی خلکو نه به پرده کوي دی خلکو نه به څه کوي پرده به کوي ایتا سنوم اللہ دیتا سو زمون دا ٹولی مین دی خوین دی حج لبوسی کستا سو بی بی حج لزی او سو پر سرشتا دی نا نستا رور سر حج لتلیشی آستا رور لچیا دوڑای پخائی اولا سوی دیا ور توبا چای ادی جنی پی خور لڈاکٹر لبوزی دا نقصان دی حج کرے خو پا حج کی پتہ ہو لگی دا چی ما خوی چی دا زما رور او دا خزی مخپل لے واللہ و رسول وی چی پردے رے پوږی په خبره باندې ورته سلام د پښتنو وطن نه ماشاءالله پښتنو کې غیرت وی یک یو سره مثال په تور باندې د کور بار وروته او یو پردې سره د لاس اونیو ته ما چټي وخته په هیڅ طریقې را لملاو نشو او خزه می بیمار ده دا به ډاکټر لبوزي دا د غیرت نه خلاف غړی کدي غړی دا وله دا تا چې د لاس اونیو دل ته پردې وی او دی لی ورته رسول الله پر دی وای ته چې ورته پر دی وای نو کاغه سره تخپل بیبی کی جدا په خور له ډاکټر له بوزي غیرت درزی او سید العالمین چې ورته پر دی وای نو شری پر دی کوشش وکوي خو هم اګه څوک دی شری پر دی کوشش کوي چې ورته چل خیر خو اول بلا سوچته وای په دروغ بنو وای څوک کوي چې شری پر دراونه جوړ اوس چل خیر او اسانه طریقې سره باندې اینن نبا کور کی ہوئی ماشاءاللہ دیر اللہ سو چت کو لکا در ٹھولو ارادہ دا نن چی کور تلڑ شئی نو مشورہ کی با بیوی لہوئی چی ما نن مسئلہ ری دلی زما رور زما تر زما ماما چی مون کر رازی نو یو خوبا کباری نو دن نکی گا او کوٹی لرا دن نشو نو تبارکی گا او پا خیرالی بولنوئی بس بیغم شو پښتنو کې یو هنګ دی وای ما ته د فلاني خزي په خیرالي وټوي هتا سره هتا سره که زو تاسو دی کلی لراغله او په دې لار زمان امین دی خويندې رواني دي او تاسو نه ګیله کوم چې بای تاسو نه خفې مال دې خزو په خیرالي او نو ما ته دماغ علاج وکوي کې نه وکوي ولی دا پر دې خزي دی کړه نو که یو لیور وای چې دې ته ضرور خزي را ل په خیرالي او دې د مزغو علاج وکړ دې دا د سکیږي نه نو بېګه په خبره مایه کزو عام کتا سو پلار یو خزر روانه دا او تر کور کې خفې شمال فلانه خزي په خیرالي ونی حلق بد زنجیر او د پړي کوشش کوي چې سړی په وخت کابو کول غواړي لیونه شوی دی کنه دا سي د لیور پردې سړی ستاتره د استاد خزي سړی نن نه کوم دا فارموله استعمال کړه یو ضرور کور نیوی وای په دغه خزي مال په خیرالي دی وی تر بم در کنه درځي وای مال د فلانه خزي په خیرالي دی وی دا سي کوي کنه کوي بس اسانه خبره ده خو خدای له روایت چې ما تر او ماما ورور راضي نو یو خدای نکیګا او بل بل په خیراله مو بس اسانه وا فرض حکم دی او پوره شو ادي په کوم غره په فروي بسایلو نن جام دی مړي او دی کلاوري اف فرضي پرده مو فقور کې نشتا مړي او ری اوري زمو ور سره سکار دی کنا سکار ور سره شتا ازم دي علماء دیوبندو کې اولوي سړې تیر شوی عطا الله شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نو یغه وزر تقریر کولو نو یو کس ولای شاہ سے بڑی اوری کنا را اور ته ولې سکار دې ور سره سره بڑو سره دې سکار پیدا شوه وس وای به ورته سوک نیک وخت وای دی مړی باوری وی زمو کو ژوند دی نا ور دې خبره وی ګور دی عوام ول چی قوالی نو ور سره غډیږي او ای زما قران چې اورین او ته پراتی ابه وی قسم می دی د الله په ذات عالیا وی دا غیره ته روا او په قران ویلو ټول سپین شوا کدا قران می دی غرور ته ویل او دا قران می د زنګل دی ونو بوټو ته ویل دا ټول برا په سر روان شاه صاحب بدا سے خل قران وی چې ګوردا قران د سې عجیب کتاب دی دوانو به موره ته تحریک ازادۍ کې دوانو زمو علماء ته وبند یو تحریک ازادۍ کیسو حسین اندوان وای چې د علوم دیوبند سره تیریږي نو سلامونه کوي مدرسې وای مونږ ته چې سمې لاو دی د دې درنه ویلاو دی دوی جلسه وا ګاندی راغی د اندوان او مشورو جلسه لا ختم نه و او لاړ واپس نو چا ورته جلسه خو ختم نه دا ورته زما سکارو ما ټولی جلسې کی شمولیت نه کولو خود شاه صاحب قران اورېدو نه راغلی او دغه خبره د شاه صاحب قران دی اورېدو مدا الله بندگانو کور کې بد شری پر دی کوشش کوي دا کفار غره د زنانو د حقوق دا چوي وي مقصد دا دی چې دا با حیا زنانو کله بار روزي نن بازارونه ډک دي کډک دي نن خوشي ډکې دي تاسو غره دی په لګورې اے دا الله حبيب فرمایلي وای کم زه کې چې پر دې سړې او یو زنانه یو زه شیدې مر سره شوک دي نو کور کې وای چې زنانه ډاکټر لذي ور سره بخپل زوی خاوند اورور او پلار وی دا چې ډاکټر نو وردن نشي نو چې بیا واز زنانه او ډاکټر درې ور سره سوق دا سوق وري درې ور سره شي تا زمو پکې دي تبلیغ والا سره ډېر مینا محبت ساتي اے د دینی هر جماعت سره مینا ساتي په هم ځکه نن یو مصیبت دا جوړ دی چې سوق پکما ډاله کې رده بل بلې ډلې غوخي خوري دا یو وفات جوړ دی ګوره دا ټول ډلې دی بنیاد ګوره پډېر خطرې کې سره خدلې شه تاسو کټول دنیا چاړ کا د مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه غوته په پیدا کوي شو قسم دې دا ټول بل چاړ کوي او تاسو د مفتی محمود رحمت الله علیه د خو خاور غوته شو پیدا کوي دا تاریخ نه دی چې د دې صوبې وزیر اعلی او چې کله استفا ورکا نو یو جوړه جامع پترخ کیونی و او جی ٹی ایس کی کیا او سن نن ما سڑے ما سر ملاو شو مجھے جنازہ و کنو مالے سادر مغرولو ناغوی مفتی سے وزیر اعلیٰ و امو ور سر تعلقات و لوڑای لبتلو نو یو زن لارو وی الوگانی شولیو او رویستن او مرچی پی دلولیو وی ما رو رو روٹای و پڑا چی کنی غسم شے و اس روزی دا کورا وی مفتی سے براوانے پوش وی بچے تجور دس پتن دغا الوگان نی بل شے نشتا مفتی سے ہم پخل کو گڈان خرولے شو خدا ہم خیل کبر و خیرت زمون استاد دے قسم خوڑو وی مفتی سے وزیر اعلی او ز لاڑم او د کور نه د جوار روټۍ وروته او د شرشم ساک دې ته خبر باندې دا څه زو پیدا کولې شي تاسو شرشا سه زموږ استاد دی الله یې ټول علما او په عمرونو کې خیر برکت واچي یو ځل موږ یو ځای بیان ته لاړو ډوډۍ مو خوړه کې څه کولې مفتي صاحب راغله او مدینه منورې ته او زه په مدینه کې او د قاضیانو مسله په جوش او علما به وجد تاسو موږ واړو واړو چې قاضی اسور علما شهیدان شي نو مفتي صاحب ته مو وی چې ملک حالات هم ګډوډ دي او درته کې صاحب شپه غټ غټ چې پجاړو په غټ غټ او جوړ به ما ته وی شهر علی شاه مالم مدینه کې پوره سکون دی ډېر خوند راکای چې د حبیب په خوا کې او موږ ته سکار کولی کزه درته په حرام سکون سره د دې ټولو ډلو بنیاد غره د الله ور دغه بازی پریز ایتبا کی افغانستان باندې چې کافر رال کما ډلې د اسلام معاف کا قسم دې باز داسې حکمرانان په دې باز ملکونو کې دي چې د نوم مسلمانان دې پرې نه خور اے عقاید غره د اسلام نو باز حکمرانان په دې باز ملکونو کې چې کافر هوال دا غي نظریه بالکل د اسلام نه و قطش د اسلام نوم ور پورې او پرې نه خور اے د الله بندگان او د دین هر شوبې تا د قدر په نظر وګورئ څوک چې په کومه شوبه کې داسې بکوي کې نه بکوي که نه خورونه موړان کړی او به جنگونه وړي یو پسې لګیا یې بل بل پسې لګیا یې تبلیغ سره مینه او ساتای کم مدرسې دې سره مینه او ساتای کم علما دي نور خدمات د دین کوي دې سره څوک داسې بکوي کې نه بکوي داسې د ما عزت مند داسې کوي محبت او ساتای ورنه لوی طوفان زما عزت مند په مو تاسو را تاسو دې ملک نه ګورای نه سمره نازک حال سره دې تاسو خدا خبر نه اوري موږ تاسو نه واورو هغه د امریکای خصوصي قاصد راغله او زمو حکمرانانو ته وی د قادیانانو په نشر اشاعت په پابندی نه لګوي ستا په ملک وي چې د کفر اشاعت بس کی د دې کفر د پاره موږ تاسو یو موټه کیږو د محبت او کنه موږ تاسو تار تار شو اختلاف غره د مزرو جی سره یو موږ او تاسو له اتفاق کم پکار ده ماشاءالله باز جماعتونه ډله داسې دي چې عقاید یو دي اعمال یو دي فروي مسائلو کې خود صحابه د وختو نه څه شي فروي مسائلو کې د صحابه کرامو د وخت نه راجه او مرجو او دا د غره روان دي په دې خبرو خپل وخت مزه یې کوي راجه او مرجو په هغه کې اذان له خبرې دي د کومو جماعتونو عقاید او بنیاد یو دی د سر مینه محبت او ساتي دا شی رايوزشي د دې اتفاق او اتحاد د وجنبا د رب العالمین مدد او نصرت راځي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم انا نسالك بان نشهد بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله زمون او زمون دو والدين او زمون دو طول مردگان و مشايخ او دي طول جوندی امت وارا و بي گناهنا معاف کی اله العالمين زمون دو طول خاتمة پا ایمان کی زمون ظاهر و باطن سیرت و صورت د قران او د سنت مطابق کی الله په مونږ کې به انتها او بشمار عیبونه او نقصانات دي د مرگ نه مخکې د دې د لری کېدو او د دې د پوره کولو توفیق الٰه العالمین مونږ ترات یا الله د خپل بندگان د حبیب ټول امت نارینه او زنانا دی خپل دین تکې نه الله استاد بندگان استاد په کور کې وعده او کا تور له توفیق ورکې الٰه العالمین د قران شریف د زده کول یا الله زموږ دی ټول مسلمانانو ته خصوصا پښتنو ته پزړه کې دا خبره واچې چې د خپل عالمانو او د پیغمبر د وارثانو قدر کړي او په جایز طریقې د دې د ضرورتو بارکی پوره پوره تنخوا ورکړي. پروردگار عالم اسمر دینی جماعتونه دي د ټولو په خپل منس کې مینا او محبت پیدا کړي، الله الفت او محبت پیدا کړي، الٰه العالمین زموږ په زړونو کې اخلاص پیدا کړي، هر عمل مستعد وجهه د پاره کړي، الله سمره بیماران دي شفای کامله ولا ورکړي، موږ د دایمي عارضی بیمارون او ساتي، الله قرضداران د قرض نخلاص کړي، وی ګنا بندیوان د بندر اخلاص کړي، د چا بچی نشته نیک عمل صالح بچی ورته ورکړي، او د چا بچی وی د والدینو د سترګو اخواله جوړ کړي، د چا بچی دی لونه دی الله د صحیح رشته ورته د غیب نه بندو وسوکي، د حیا او د پردی د رشته ورته د غیب نه بندو وسوکي، الله زموږ مراکز او مدارس او دینی ټول مرکزونه تر قیامت قائم او دائم کړي، الله د هر قسم شرونو نه حفاظت وکړي، یا الله د مرګري سار را سناستي، الہ العالمین دا ناس ته د مغفرت ذریعہ وګرځي، تا د خپل حبیب په جبه مون سره وعده کړي چې دا سه مجلس د دین ختمیږي نو ته د مغفرت اعلان کړي، یا الله مونږ ټول محتاج یو، لاسونه مستعف حضور کې غړولي، تا د خپل حبیب په جبه مون سره وعده کړي چې څوک جولي او لاس وغړي نو تاسو فرمایلی چې ما ته حیا راځي چې دا خالی پرېږم، الله مونږ ته بخنه وکړي، الله مونږ ناراضي شي او دا سه راضي شي چې بیا ناراض نشي، الہ العالمین زموږ د علما او سره محبت پیدا کړي، زموږ د دین د خادمانو سره محبت پیدا کړي، استاد حبیب شفاعت منصیب کړي، دا غیر مبارک الله سود حوض کوثر او بو منصیب کړي، یا الله دا سمر حاضرین غایبین دي او د چا سه دینی دنیوي حاجتونه دي، الله د ټولو حاجتونه په خپل رحم او کرم پوره کړي، الہ العالمین د دې ناس تو حاضرین او غایبین او مسلمانانو سه پریشانای دي، که دینی دی او که دنیوی دی، الله ټول ختم کړي، الله زموږ د علماء او په علمونو کې خیر او برکت واچي، الله د دې په نظریو کې وسعت راوړي، په فروعي جنگونو او مسائلو کې الله معاف کړي، سو کوم چې د دین خدمت کوي الله د دې په زړونو کې د ایسره مینا او محبت واچي، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار. عمر علماء کرام طلبه اعظم دي او عمر میهمان راغلي دي.